الجاسیه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 53مه سوره ده په مکی معظمی کې را نازل شوې ده شپږ دېرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم ده دغه کتاب نازل دل ده الله لخوا دي چې بر الله سيو ده حکمت سيختن ده إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون حقیقت دا ده چې په آسمانونو او ځمکه کې بشمیره نښانې دي د ایمان راوړونکو لپاره او ستاسو په خپل پیدایښت کې او په هغو حیواناتو کې چې الله هغه په ځمکه کې خوروي سترې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې باور کوونکي دي واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون او د شپې او ورځې په توپیر او بل رنگی کې او په هغې روزی کې چې الله هغه له آسمانه نازلوي بیا د هغې په وسیله مړه ځمکه راژوندۍ کوي او د بادونو په ګرځېدو کې ډېرې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې له پوهې څخه کار اخلي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون داد الله نکانی دی چه مونگ تا تا پا حقا سمی بیانو خانو الله او ده غل آیاتونو ورست با بلا چه خبروی چه دوی با پر ایمان راولی ویل لکل افات اثیم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم تباهي ده هر هغ دروغ جن بد عمل انسان لپاره چه ده هغ پوران ده الله آياتون الوصل کیگی او هغه اوری بیا په پوره تکبر سره پر خپل کفر باندې داسې ټینګار کوي چې ګواکې هغه هیڅ نه دی اوریدلی دغه سه انسان ته د دردناک عذاب زیری واوروه واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين کله چې هغه زموږ له آیاتونو څخه په کومه خبره باندې پوهیږي نو په هغې پورې ټوکې او مسخرې کوي د دغه راز ټولو خلکو لپاره د ذلت عذاب دی من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم د هغو په مخ کې دوزخ دی هر څه چې هغوی په دنیا کې ګټلي دي د هغو نه به هیڅ شی هغو ته په درد نه خوري نه به د هغو هغه سرپرستان د هغو لپاره څه وکړای شي چې هغوی له الله نه پرته هغه خپل سرپرستان نیولی دي د هغو لپاره لوی عذاب دی هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم داغه قران لسره تر پای هدایت ده او د هغو خلکو لپاره د مصیبت دردناک عذاب دی چې هغوی د خپل پروردگار د آیاتونو لمنلو نه انکار وکړ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون امداد الله ذات دی چې ستاسو لپاره سمندر رام کړ تر څو چې د هغه په امر په هغه کې بیړۍ وچلیږي او تاسو د هغه د فضل لټون وکړئ او شکر کوونکي اوسئ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون غد زمکی او اسمانونو ټول شیان ستاسو لپاره مسخر کړل هر څه له خپل لوري نه په دې کې ستوري نه خاني دي د هغو خلکو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون اے پیغمبر ایمان راوړون کو ته وای چې کوم کسان چې د الله له خوا د بدو ورځو دراتلو څخه ویره نه لري د هغوی پر حرکتونو باندې لتیریدنې څخه کار واخلي تر څو چې الله په خپل ایوی ډلې ته د هغې د کړو بدله ورکړي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون څوک چې خامل وکړي د خپل ځان لپاره وي وکړي او څوک چې بدی وکړي هغه به په خپل د هغې نتیجه وګالي بیا ورتلل خود ټولو د خپل پروردګار خواته دي ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين لدينا مخي بني إسرائيل تمون كتاب وحكم ونبوت ورکړو وغو تمون د ژوند غوره وسایل ورکړل د ټول نړۍ پر خلکو مو حقوق ته فضیلت ورکړ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون او د دین په چارو کې مو هغه ته څرګند هدایات ورکړل بیا چې د هغو په منځ کې کوم اختلاف را پیدا شو هغه د ناخبرتیا له امله نه بلکې د علم له راتلو نه وروسته وشو او په دې اساس وشو چې هغوی غوښتل په خپلو منځو کې یو پر بل باندې تیری وکړي الله به د قیامت په ورځ د هغو چارو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لدي ورست اوس اي پیغمبر مون دي دين په باب په يو روخان الله يعني شريعت باندې تي برابر کړي لدي کبل ته پر هم غي باندې لاړ شه او زه هو کسانو د نفسي غوښتنو پیروي مکه وا چې علم نه لري إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ده الله په مقابل کې هغوی تا ته هیڅ په درد نشي خوړلی ظالمان په خپلو کې یو د بل ملګری دي او د پرهیزګارو خلکو ملګری الله دی هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون دا د بصیرت روښنایی دی د ټولو خلکو لپاره او هدایت او رحمت د هغو خلکو لپاره چې باور وکړي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ایا هغه کسانو چې د بدی مرتکب شوی دي د اګومان کړای چې مونږ به دوی له هغه خلکو سره برابر کړو چې ایمان راوړای او نیک اعمال کړی دي چې د هغو ژوند او مرګ یو شانته شي ډیره ناوړه فیصله ده چې دوی صادروي وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله خو اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي او د دې لپاره یې کړی دي چې هر چاته د هغه د کړو بدله ورکړه شي پر خلکو به هیڅ کله ظلم نشي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون نو آیا تا کله د هغه چا په حال باندې غور کړی دی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای وګرځو او الله له علم سره هغه په گمراهۍ کې وګرځو او د هغه په زړه او غوږونو باندې مهر وواهه او د هغه پر سترګو یې پردې وغوړولې له الله نه وروسته اوس بل څوک دی چې هغه ته هدایت وکړي آیا تاسو څه پند نه اخلئ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون دوی وایي چې ژوند فقط همدغه زموږ دنیاوي ژوند دی همدلته زموږ مړه کېدل او ژوندي کېدل دي او د ورځو له څرخ نه پرته بل کوم شی نشته چې موږ هلاکوي په حقیقت کې په دې باب له دوی سره څه علم نشته دوی محض د ګمان پر اساس دغه خبرې کوي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين او کله چې زموږ څرګند آیاتونه دوی ته ورول کیږي نو دوی سره پرته له دې کوم حجت نه وي چې کتاسي رښتینی نو زموږ پلرونه نیکونه راولي قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون اے پیغمبره دوی ته وای الله تاسو ته ژوند دربخي بیا هم غدر ته مرګ درکوي بیا هم غبه تاسو د قیامت په هغه ورځ را غونډ کړي چې د هغې پراته کې هیڅ شک نشته خو زیاتره خلک نه پوهیږي ولله ملک السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون د زمکی او اسمانونو بادشاهي د الله ده او په کومه ورځ چې د قیامت ساعت راغلی وي په هغه ورځ به باطل پرستان په خساره کې وغورځي وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون په هغه وخت کې به ته هر ډله پر زنګنو باندې پراته وګوري هر ډلې ته به بلنه ورکړی شي چې راشي او خپل عمل نامه وګوري هغو ته به وویل شي نن به تاسو ته د هغو عملونو بدله درکړی شي چې تاسو کول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون دا زمون تیار کړی عمل نامه ده چې پر تاسو سم صحیح شاهدی وهی تاسو چې هر څه کول مونږ هغه لیکل أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين نو کوم کسانو چې ایمان راوړی او نیک عملونه یې کړی وو د هغو پروردګار به هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي او همدا څرګند بریالیتوب دی وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين او کوم کسان چې کافر شوی او هغه ته به وویل شي چې آیا زموږ آیاتونه تاسو ته نو اورول شوی خو تاسو تکبر وکړو تاسو ظالم قوم وي وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين او کله چې ویل کېدل چې د الله وعده بر حق ده او د قیامت پر راتلو کې څه شک نشته نو تاسو به ویل چې موږ نه پوهیږو قیامت څه وي مون خو فقط یو ګمان غوندې لرو او زمون باور نه راځي وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون په هغه وخت کې به هغو ته د هغو د عملونو بدی څرګندې شي او هغوی به په همغه څه کې راګیر شي چې په هغه پورې هغوی ټوکې مسخرې کولې. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هغو ته به وویل شي چې نن موږ هم تاسې په همغه شان هېروو لکه چې تاسې د دغې ورځې ملاقات هېر کړی و. ستاسې هستوګنځی اوس دوزخ دی او هیڅوک ستاسې مرستندوی نشته. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. تاسی لدی عاقبت سره ځکه مخامخ شوی چې تاسی د الله په آیاتونو پورې ملنډې وهلی او د دنیا ژوندانه تاسی غولولی وی. په دې اساس نن به نه دغه خلک له دوزخ نه راویستل شي او نه به ورته وویل شي چې د بښنې په غوښتلو سره خپل پروردګار راضي کړی. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. سنا استاینه ده همغه الله لپاره ده چې د زمکه او اسمانونو مالک او د ټولو مخلوقاتو روزونکی پالونکی ده. په اسمانونو او زمکه کې لوی ده همغه لپاره ده او هغه بر لاسه او د حکمت خاوند ده.